Velkommen til Jubileuropæerne på Aarhus Student Radio. EU amok, Brexit og turen går til Paris med Jesper Poulsen, Andreas Pallesen og Kasper Christiansen. Så er vi tilbage. Velkommen til Jubileuropæerne. Mit navn er Jesper Poulsen, og overfor mig står Andreas Pallesen. Velkommen til. Jo, tak. Så er vi tilbage efter en påskeferie. Skal vi lige... har du trykket på live-knappen? Jeg har den her gang trykket på live-knappen. Prøv lige vent. Imens du lige fortæller, hvordan din påske har været, så kan jeg lige gå ind på Aarhus Student Radio hjemmeside og høre, om vi egentlig kom ud. Ja, fordi der skete jo det sidste gang, at vi står og snakker i 20 minutter, og så kommer Jesper lige pludselig og siger, jamen altså, vi er ikke live. Ja, det var fuldstændig håbentligt. Men så har vi jo Clausen. Christian Clausen, han lige melder ind på 12-tolleren. Ja, og han er med igen ved... Han det? Ja, han har lige meldt ind. Min påskeferie, altså jeg var... Ja. Vi er live. Vi er live. Yes. Kommeren. Jeg var en tur i Berlin. Og lige, i Berlin? Jeg var lige nede og shoppe lidt, nede med forældrene. Altså, det er jo det, der med, når man bliver studerende. Så de der betalte ferier, de hører. Oh, ja, dem skal man altså bare tage. Man glemmer altså, hvor lækre de er. Altså, det er selvfølgelig også lækre at være sammen med familien. Det er ikke det. Ja, ja. Men sådan en udgift, altså fri uge, hvor jeg så bare brugte pengene på shop i stedet, men altså, det var simpelthen fantastisk. Har du været der? Jeg har været i Berlin faktisk 2 gange har jeg været. Det er jo super lækker by. Det er fremragende, og man kan køre det til, og det er jo i, altså, man kan køre mange steder hen, men det tager ikke så lang tid. Det tager ikke en hel dag. Nej, det er super lækkert. Var I så bange for terrorne, nu var dernede? Det er jo ikke så lang tid siden, at den der lastbil kørte. Jamen, da jeg var dernede, så var der faktisk tyske anholdelser af en, der planlagde et terrorangreb i Berlin. Nej, det mener du ikke. Jeg lavede sjov. Er det sikkert? What? Altså imens I var dernede? Altså, han var ikke i Berlin, men han planlagde et terrorangreb i Berlin. Ej, okay. Jeg tror, det var på den russiske ambassade faktisk, at de havde, at det skulle være planlagt for at tage hævn over deres krig i Syrien. Nå, for... Ja, okay, så der, ja. Altså, der tænkte man ligesom, wow, altså... Ja, så kommer det tæt på alligevel. Og det, ja, tæt på. Han var jo ikke engang, altså... Nej, men det der med, at det kunne potentielt have sket i Berlin, ja, altså, man, det er da lidt... Man bliver sådan lidt, men udover det, lækker tur... Fik shoppet en masse tøj. Ja, jeg så ind på dine Snapchats... Døner kebab. Ja, døner, det er de jo gode til. Det var det der med, altså, Berlin, det er jo Tyrkiets næststørste by, eller sådan noget. Så mange tyrker er der. Det er altså, vi boede i Kreuzberg, og der var... jeg tror, der var... ud af de 120.000, der er i Berlin, så tror jeg, der var 70.000 der, så... Er det rigtigt? Det var fremragende. Fuldstændig vanvittigt. Jeg så jo på din Snapstory, du var inde og anmelde... Du anmeldte jo ja. Forskellige shoppingsteder til sæder, eller hvordan det var. Wi-Fi. Ja. Altså, vi bliver jo sendt ud på en klassisk... min søster og jeg, vi tager lige sådan en shoppingtur, så... Ja. Så siger hun, vi skal lige herind, fordi hun har alle mulige butikker. Altså, jeg skal bare ind i den der Zara. Ja. Og så kører jeg måske lige H&M. Men og Zara er god også. Hun har mange... Altså, der er mange af de der butikker, som måske ikke lige er i Aarhus, som hun lige skulle ind og se. Så jeg begyndte at anmelde på snappen alt efter, hvor god en stol var det. Altså, hvor blød, hvor lækker, ja. Hvor bred... Ja. Og så hvor god wifi der var. Der var en H&M faktisk. De havde en hjernedød stol og fin wifi. Er det rigtigt? Og fedt. Det er jo, du anmelder jo for alle os mænd derude, for det er jo det vi leder efter, når vi skal på shop. Og det sjove er, hvis man faktisk lige kigger rundt, så når du er inde i de der dameforretninger, så er der altid lige sådan 3 mænd, der bare lige nogen, der har lyst til at sætte sig i livet. Ja, lige præcis. Det er så rigtigt. Og så kigger man lige sådan, får lige øjenkontakt sådan, ja. Ja, så har man lige den der medlidenhed med hinanden der. Altså, det er fuldstændig genialt. Jamen, så har du da haft en lækker påske alligevel. Ja, men jeg fik taget haven i Zara til sidst, men jeg skulle lige igennem sådan 8 butikker. Ja, wow. Jamen, det lyder da lækkert. Jeg har ikke været nogen så eksotiske steder. Jeg har været i Haderslev. Det er også et fantastisk sted. Og så ikke, der har vi ingen shoppingcenter overhovedet. Altså, der har vi ikke noget Zara. Vi har lige en H&M. Men I kan gå over grænsen. Ja, det kan vi, og det var jeg faktisk ikke engang. Nej, altså, jeg var jo grænsen, men jeg var ikke ved grænsen. Altså, nej, det var ikke med Flækgaard. Nej, det var det klassisk bad lige at få nogle dåse bajer. Nej, men det lyder fantastisk. Men imens vi har været væk, så har der er jo sket en masse. Ja. Der skete jo faktisk lige så snart som i går, der var der jo en breaking. En vanvittig breaking. Ja. Tyrkiet har jo stemt om det her. Den tigger jo lige ind på min DR. Gjort noget ved dig. Altså, du ved, har du ikke den der DR-notifikationer? Det har jeg faktisk ikke. Nå, så kommer der altid lige sådan en vigtig... Hvis der kommer nogle vigtige nyheder, for eksempel... Guldfieren har vundet en guldmedalje i OL, så kom tækkerne lige ind. Og så kommer den her med Tyrkiet også, at de har stemt ja. Og vi har jo tidligere beskæftiget os med det her i programmet, hvad Tyrkiet egentlig har stemt om. Men for at lige opsummere det, så er det sådan formelt, så er den her forfatningsændring, den har gjort, at man har afskaffet det her, den her premierministerposten, og så har man delt, power på dansk? Magten selvfølgelig. Mellem parlamentet, som er den lovgivende magt, og så, præsidenten, som er den hvad hedder det, hvad hedder det, the one who acts, du ved. Udøvende. Lige præcis. Så formelt sagt, så kommer, hvad hedder det, The Economist med en genial lille opsummering. Det er simpelthen, han siger, at Erdogan, han ved den her forfatningsændring, så er han nærmest blevet Tyrkiet sultan. Og parlamentet, det agerer bare som hans hof. Fuldstændig vanvittigt. Altså, det var ham, der rent faktisk bare bestemmer nu. Fordi med den her forfatningsændring, så har han også, så kan han selv bestemme, hvem der skal sidde i parlamentet. Det er jo, det er altså, så hvis de ikke er enige med ham, så får de ikke lov til at sidde i parlamentet. Ja, og det er jo det der med, at det er sgu sådan lidt, altså, fordi imens det her det er sket, så har han smidt, altså inden det her valg, så har han smidt oppositions, ikke leder, men altså journalister, der har været kritiske, ja. Smidt i fængsel, altså fjernet det, altså, og så på den måde, at man vil lave en demokratisk, et demokratisk valg, det er bare sådan lidt hult. Det klinger lidt hult. Ja, ja, lige præcis. Altså, fordi det er jo ikke på færre vilkår, det er jo, de spiller jo ikke 11 mod 11 på banen. Nej, oh, nej. Nej, han er jo to mand i overtal. Ja, det er det virkelig. Jamen, det er 11 mod 1 nærmest. Fordi lige præcis. Apropos 11 mod 11, ja. Så kommer jeg lige fra fodboldkampen. Ja, du kommer lige. Du har en fin fodbolduniform på i FSK. Hvad var det, C2 du spillede, eller hvad? Ja, C2 taber 1-0. Hvordan ligger det? Altså, I ligger over FCU her, altså I gør ikke det? Ja, det gør alle jo, fordi de ligger jo sidst. Okay, fedt nok. Skud ud til slaget om fakultetet her på fredag. Ja, kampen om fakultetet, hvor vi skal spille mod Jura. Statskundskab mod Jura. Ja, det er på fredag kl. 18, der omkring, eller hvad? Ja, herne, men altså, man kan også, altså, nu skal vi også lige, pigerne spiller også inden, ikke? Nå, okay. Der ved firetiden. Ja, der kommer der sikkert mange. Men tilbage til Tyrkiet. Ja, et lille arbejde. Det klinger hult, når man fjerner folk, der er kritiske, og så vedtager den der. Ja, fordi at det er nemlig præcis, som du siger, at det har foregået demokratisk, ikke? Og det, som du siger, altså de der oppositionsmedlemmer, de er blevet fængslet, kritiske journalister er blevet fængslet. Der er over 100 tv-stationer, der er blevet lukket, fordi de har den her kritiske tilgang til det her. Samtidig er der over 6.300 akademikere, der er blevet enten arbejdsløse eller fængslet. Det tegner sig nu til at være sådan nogle Gestapo-lignende forhold. Det er sindssygt. Jeg så lige en analyse, der også viste, at regeringspartiet, de har fået væsentligt mere taletid i medierne, ja. end oppositionspartiet. Altså, det er bare ikke godt nok. Nej. Og han har brugt det der kupforsøg, militærkup, ja, det har som var mislykkes. Og det er jo der, jeg altid har en eller anden, var det, altså, er det et inside job? Fordi, tror du det? Nej, jeg tror det ikke, men det er bare så, det virker bare, fordi så bruger han det. Altså, det mislykkes. Ja. Og så bruger han det til at lave en forfatning. Jeg kan bare ikke lide, når der sker lidt tilfældige ting, som bringer, altså giver medvind til det her. Medvind til nogen, der, ja, vi kan jo godt, skal vi kalde dem diktator nu, eller? Jeg vil sige, du kan i hvert fald ikke kalde det her demokratisk land mere. Altså, og det er jo meget sjovt, fordi at, altså, som du siger, han har brugt det her kupforsøg. Men samtidig så har det jo også været det her, fordi man, altså, vi som udefrakommende kan måske ikke helt forstå, hvorfor Tyrkiet eller tyrkerne, vi ved så ikke, om de har valgt det rigtigt. Men altså, det siger jo, at de har stemt flere, altså, for det her forfatningsændring. Men det har også været det her med, at der har været meget terror for de her, altså, der har været mange terrorforsøg i Tyrkiet på det seneste. Og det har han også brugt til at samle, altså, Tyrkiet som en nation. Samtidig så har han angrebet, vi så, hvordan han har angrebet kære EU, kaldt dem vores Tyskland nazister og, altså, været fuldstændig vanvittig i sin retorik over for os. Og det er jo spændende at se nu, hvad der sker med det der EU, fordi ja. Altså, danske politikere og flere prominente EU-folk har jo været ude at melde nu, at jamen, så nu er den, altså, nu er det sat på pause for den, ja. Den ansøgning til EU. Og det er jo det, vi har set her på det seneste. Altså, Tyrkiet er gået mere i retning af, at de ikke skal være med i EU. Men de spiller jo stadig en vigtig prik i forhold til, altså, flygtningestrømmen. Ja, det gør de helt sikkert, fordi og økonomien i Tyrkiet ser heller ikke skide godt ud, så de skal bruge for at handle med Europa, så ja, fordi altså Tyrkiet, ja, deres største handelspartner er jo EU, så det er lidt sjovt nu, at de begynder, at han kører den her retorik, og nu gider vi heller ikke EU mere, selvom han har prøvet i hele sin, altså lige så længe jeg kan huske, har kære Erdogan jo fandme prøvet at komme ind i EU, og altså, det er nærmest gjort, hvad han kunne for. Og nu har han ødelagt det for ja, sig selv. Ja, det har han virkelig. Og det er jo bare faktisk sådan, at vi vendte jo det her med de her valgkampagner, at som de førte i Europa, altså det her med, at de ville til Holland, de ville til Tyskland, og vi snakkede lige om, hvor mange tyrker der er i Tyskland. Ja. Og det var faktisk mange af dem, som stemte for. Ja, altså dem der var i for eksempel Tyskland, ja, altså i udlandet. De stemte for forfatningsændringen, ja. Så man kan jo sige, altså, ja, det har jo spillet ind måske, at han har haft lov til at, eller prøvet at komme igennem der. Ja, ja. Måske brugt den den der afvisning, der var fra landene om, at de måtte føre valgkamp, den har han også brugt. Ja, det tror jeg så styrket Tyrkiet som nation. Altså, han har samlet Tyrkiet på en eller anden måde, men jeg synes bare... Han kun samlet halvdelen. Altså, ja. Det er virkelig den ene halvdel. Altså, de er meget polariseret. Altså, dem, der... Ja, det er det virkelig. Dem, der stemt ja nej. Ja, for jeg så en... The Economist, de har lavet sådan en poll omkring det. Og altså, der var faktisk i marts, der lå nej-siden faktisk øverst. Og det er kun lige her på det seneste, at den er dykket. Det er derfor, man kan... Er det her demokratisk? Altså, er det virkelig foregået på demokratisk vis? Det kan man alt. Det virker bare... Jeg synes bare, det der med, at når man fjerner oppositionskritikere, eller ikke kritikere, når man fjerner kritikere af systemet, ja, og det der i med, debatten, ja, og giver mere tale til, så er det bare ikke 11 mod 11 længere. Nej, lige præcis. Jeg hørte også, at debatten prøvede at gøre det op i procentvis, altså at ja-siden simpelthen har haft 90% af taletiden i medierne. Det er jo sindssygt. Sindssygt. Altså... Det er, men altså også, det tegner sig til sådan nogle Ruslandslignende forhold, altså det er fuldstændig latterligt. Og så kan valget jo være så fair, altså så kan alle stemmerne, de kan blive talt op fair, men hvis du inden da har spillet på unfair vilkår, så kan det jo bare, altså, er så, nogle kan det bare ikke, så kan man bare ikke kalde det et demokratisk valg, synes jeg ikke. Nej, det synes jeg heller ikke overhovedet, altså det er fuldstændig vanvittigt. Også det her med, han er jo gået fra, og som vi sagde, han vil gerne med i EU. Nu kigger han mere mod stærke Putin, Rusland, Iran, altså og Saudi-Arabien. Det er mere dem, han gik over på nu og vil prøve at være lidt ligesom dem, du ved. Altså, det er ingen tvivl om, at han er gået væk fra det her demokrati og gået over til sådan en autokrati. Og ja, altså det ser jo håbløst ud, som du siger. Du nævnte lige, at økonomien i Tyrkiet, den daler. Inflationen har aldrig været højere siden 2008. Jeg tror, den ligger på 11% eller sådan noget. Og nu fucker han det op med men EU. De har bare den trumf i forhold til EU, som er flygtningestrømmen. Det har de, men det har, ja, altså det har de. Det er bare, altså han kan alt. De ved godt, hvis de afskærer Tyrkiet fuldstændig, så bruger han den trumf. Altså så kan han få det til at vælge ind med flygtninge. Ja. Og ikke fordi der er noget galt med flygtning, men det er bare en trumf, han kan bruge i det her magtspil. Det er helt sikkert. Men jeg har jo den her lille tese om, at efter det tyske valg, så ser vi, at så slækker Merkel, hvis det bliver Merkel eller Schulz, eller hvem der nu vinder, så tror jeg, at de slækker lidt på de her betingelser. Altså, jeg tror, at det bliver lidt, okay, Erdogan. Fordi at, altså, i grund til, at Merkel, hun er så ops på det her, det er jo fordi, at hvis der kommer flere flygtninge end nu, altså hvis der kommer flere problemer, så står hun ikke til at vinde valget mere. Jeg tror også, det er derfor, hun er så ops på at få stoppet alle de her flygtninge til at komme ind. Altså, ja. Fordi at der tegner sig et billede af i Tyskland, at nu har de fået nok. Der er jo kommet over 1 million flygtninge til, og der har været terror, og nu gider man ikke mere. Altså, så jeg tror også, at han står godt i den. Jeg tror, efter valget, så tror jeg, at vi får nogle nye boller på suppen. Det har jeg en lille idé om. Jamen, det er jo altid op til valg. Det er jo altid meget kritisk. Altså, det er der, man ikke tør. Det er der, man ikke tør at tage de hårde beslutninger, som måske er lidt... befolkningen står ikke altid inden for de beslutninger. Man tager de svære beslutninger lige efter, man er blevet valgt, fordi der er lang tid til, man skal genvælges. Så indtil der er valg i Tyskland, hvornår fanden er det nu lige der? Det er jeg tror, det er i september eller oktober. Det er i hvert fald efteråret en gang. Jeg kan ikke lige huske. Jeg tror, det er 29. oktober eller sådan noget. Og så kommer man altid til at se... ikke altid, men større chance for nye boller på suppen der. Ja, det indtil, tror jeg. Indtil videre, så tror jeg nemlig også, hun stoler den lidt. Altså prøver at holde lidt sådan... Please ham lidt. Ja, semi-venskabeligt forhold. Ja. Jamen, jeg synes også, det er, altså, det er vildt, og det her med, at Erdogan, det her med, du ved, det her, det Gestapo, altså, at folk, de stikker hinanden. Altså, for eksempel, normale borgere, de stikker deres naboer, hvis de hører... Har de lavet en stikkerlinje derovre? Ja, det tror jeg, de har. De har 100 p.s. Det har vi også. Det var også, var det Støjberg, der prøvede at få den op at køre? Nå, stikker, det er rigtigt, ja. Det skulle ikke hvis du er på pizzeria, så... og lige ser, at nogen går rundt. Som man jo gør på et pizzeria og nok arbejder, så ja. Meld den lige ind. Ja, hvis det er lige så lidt mistænkeligt. Hvis de står og dealer et eller andet derude, som ikke ligner en pepperoni-skive. Jamen altså. Så. Kæmand til Inger Støjberg. Ja, nu ringer min mor. Ringer din mor? Midt i radioen. Skal vi tage den? Ja, prøv lige at tage den. Så kan hun komme med live ud i etteren. Hej mor. Ja, hej. Jamen, du er live i radio nu. Hvad? Du er live i radio nu. Du er live. Du er i radioen. Okay. Det blev nej. Det blev nej. Det var altså fedt. Altså lige det var vildt, kunne du høre det pili. Ja, jeg kunne sagtens høre det. Jamen, det kom ud. Jeg prøver simpelthen lige at sagt et eller andet Andreas. Et eller andet pili om der var. Ja. Kunne du klare den? Altså de der den der plet i dine underbukser. Den kan være sikkert for vasket. For satan. Det er også derfor hun var også god stil der lige siger, ja, vi snakker senere. Ja, det var det. Ja, det var helt sikkert noget. Nu bliver vi helt nysgerrige om, hvad det var egentlig hun skulle. Hvad skulle hun have sagt? Vi melder, vi ringer lige måske senere. Ja, det bliver vi næsten nødt til. Så siger jeg ikke, hun er i radioen, så snakker jeg bare. Ja. Men for lige at færdiggøre den kære Erdogan, altså så er det også sjovt der med, at det var faktisk, da han trådte til, jeg tror da han trådte til i 2003 som præsident, der var de i en forfærdelig finanskrise, du ved, efter IT-boblen og så videre i 2001. Og der var det jo faktisk EU og IMF, der faktisk hjalp ham ud af det her. Og nu er det sådan lidt, nej, nu kører det sgu fint, nu kan jeg sgu blive det diktator. Det kører ikke fint. Nej, nej, men det kører fint i den forstand, at nu kan han få lov til at lave den her forfatningsændring. Nå. Og så er det sådan lidt, ah, fuck jer EU, nu gider jeg ikke alligevel. Jamen han gider bare ikke mere, altså. Nej, det er fuldstændig håbløst. Jamen, altså har vi mere at tilføje til den kære Erdogan, eller hvad? Til den kære Erdogan, ja. Hvad var det, vi snakkede om? Kunne han sidde til 28, eller hvad var det? Jeg tror, det var, hvis han vandt det næste valg, hvis jeg, eller et eller andet, ja, så kunne han sidde til 2029. Det er jo fucking sindssygt. Altså, det... Ja, det kan, ja. Og hvor gammel er han? Så dør han jo inden, altså forhåbentlig. Forhåbentlig, ja. Ja, det kan man jo mene. Vi prøver at være upartiske her, men... Jamen, jeg synes bare, det er for sindssygt. Altså. Jeg synes bare ikke, det er på færre vilkår, at det bliver vedtaget, når man har smidt, når man har lukket for modstanderne, altså på unfair. Altså. Som nej. Sagt, han har spillet nok nærmere i stedet for 11 mod 11, så han har spillet 11 mod 5, ja. 11 mod 2. Ja, det er fuldstændig håbløst. Skal du altså have en god keeper? Ja, skal du altså have en... For ikke at lukke kasser ind. Skal du altså have en, hvad hedder han? Smeichel? Nej. Nøjer selvfølgelig. Altså Nøjer. Så du ham mod Real Madrid her i ugen, der var jo Champions League. Hold kæft, nogle redninger han redde. Altså, jeg fatter det ikke. Altså, han har en arm af jern, tror jeg. Det er den. Altså, han er fandme god. Hold kæft, han er stærk. Sindssygt vigtigt for mit managerhold egentlig, bare for at lige lave en lille arbejde bare. Altså, jeg havde jo Juve-spillerne. Jeg havde Chiellini, han scorede. Fantastisk. Chiellini. Altså. Det var lidt dårligt for mit Barcelona, men det var godt for mit managerhold. Du er sådan en med følelser i dit drømmehold. Du henter alle. Jamen, jeg havde sat sig på Juventus inden, og jeg havde ikke råd til at skifte mere, så nu bliver jeg bare nødt til at... Jeg er sur for Barcelona. Det skal vi snakke om, tænker jeg. Jeg tænker, vi skal for lige at snakke om, hvad vi skal bruge resten af programmet til. Ja. Vi har lidt på Ungarn her, som prøver at lukke et universitet. Så har vi det franske præsidentvalg, ja, som vi vil snakke om, så hvor der er en komet, ja, simpelthen. Ja, en ny star. Der tror jeg, du har et portræt klar af ham. Jeg har et mindre portræt af ham, ja, hvor vi i hvert fald skal diskutere lidt om ham. Og så laver vi turen går til Paris. Vi prøver stadig. Det ser sort ud, men... Især når vi har filon. Ja. Og min mor, hun kan jo lidt fransk, og så vi har hørt min podcast, eller ja, vores podcast, ja, ja, nede, ja, i Berlin. Ja. Og så hørte hun, at vi sagde filon, og så var hun bare sådan... Ja, hvordan udtaler man? Andreas. Fillon. Fillon. Og Emmanuel Macron. Macron. Oh, ja, vi skal begynde at bruge lidt mere fransk, når vi taler om det, synes jeg altså. Ja, det var fisk nok. Og så ja, der er jo Champions League her. Så det tror jeg, vi spiller lidt på, måske. Nå, har vi mere? Sangerbarometer. Så har jeg faktisk også noget kultur nyt. Et segment, vi ikke har haft længe, men jeg har... Det skal vi ikke bare, fordi vi har ikke... Sangerbarometer, den har vi ikke rigtig... Skal vi lave en udskiftning der? Ja, vi tager kultur nyt i stedet for sangerbarometer. Et barometer, vores lytter stadig ikke har set. Og det er jo en der myte i sig selv. Men nu tager vi lige et nummer med Drake og Rihanna, og så er vi tilbage. Så er vi tilbage, efter vi ikke lige havde opdaget, at sangen simpelthen stoppede. Hvis der er problemer med lyden derude, så kan jeg godt næsten garantere, at det kommer til at lyde bedre på podcasten. Jeg ved ikke lige... Det, altså, teknikken driller altid. Det er jo det... Har du skrevet til vores stjernelytter? Det har jeg. Jeg har skrevet til Clausen. Han svarer ikke. Måske er han så fordybet i afsnittet, han faktisk ikke har sin mobil tændt. Man kan jo håbe. Men jeg kan godt sige, at det kommer til at lyde bedre ude på vores podcast. Vi er jo kommet på iTunes egentlig. Det skal måske lige nævne. Det er vigtigt. Ja, det er super vigtigt. Så vi var jo lige i top 150 inden for kategorien nyheder og politik. Ja, det var fandme stort. Altså, vi lukker nok 147, men altså... Nej, det skulle du ikke have nævnt. Vi var i toppen, ikke? Vi var der lidt. Vi var der ikke, da jeg kiggede her sidst. Jamen, vi er heller kommet med et afsnit siden 4. april. Nej, så jeg regner med, at det nye her, det kommer til at ligge Vi skal have nogle prominente navne til at retweete. Fordi der, ja, er jo det der... hvad hedder det? Ej, det gider jeg sgu sige. Men der er noget andet derude, man godt kunne høre, som også er Europa-snak. Ja, men det er jo kedeligt. Det er sådan nogle, der er plus 50, der sidder og diskuterer det. Altså, det er jo det, vi prøver at gøre op med, simpelthen. Altså, det skal være lidt underholdende at høre. Altså, jeg tror ikke, deres mor altid ringer ind i programmet. Det kan jeg godt garantere. Man skal altid tage sådan en, altså, noget, altså lige, hvad man siger, sluge en sød tablet, når man... Jeg kan ikke huske det. Der kan heller ikke det ordsprog. Man skal altid lige have noget sukker på noget sløjt. Altså for eksempel havregryn, det er jo EU, det er jo, altså, ja, og så det er, sukker, det er en vigtig ting, og så lige lidt sukker på, det er lidt underholdning. Det er der, hvor jubileupærerne kommer ind i det her store maskineri. Jeg prøver igen med en anden metafor. Ja. En anden dag. videre. Ja, men husk at i hvert fald gå ind og abonnere ind på iTunes. Det vil blive glad for. Også en anmeldelse. En lille anmeldelse. Det vil være altså fra 1 til 5 stjerner. Vi vil selvfølgelig være mest glade for 5. Men alle er velkommen. Ja. Der vi er på mere. Twitter også. Vi er på Twitter, ja. Follow os. Hvad hedder vi der? Jubilæupen er gået for. Det gør vi. Fantastisk. Overraskende nok. Ja, og like os på Facebook, hvis I finder os der. Så skal vi videre. Skal vi først tage fat i kære Ungarn? Ja, vi har jo Ungarn, som er lidt sindssygt for tiden. Altså, de prøver at lukke det her universitet. Der er jo premierministeren Viktor Orbán, ja, som har lavet et par politiske beslutninger her på seneste, som ikke er helt populære i EU-kommissionen. Og blandt andet en ny lov, der som tror man lukker det her Central European University, som er altså universiteter uden for Europa i Ungarn. Ja. Så det er det her, jeg tror, at det er rangeret i de bedste 50 universiteter i hele verden, og der er studerende over hele, altså fra hele verden. Seriøst, ligger det i Ungarn? Det gør det. Fuck, nå, vildt nok. Og det prøver de så at lukke, og der er så lidt teori om, at det er ham her, Viktor Orbán, fordi det var en, der hed George Soros, som skabte det her universitet tilbage i 1991, efter kommunismens fald. Ja. Som prøver at blande sig lidt i indvandringssituationen i Ungarn. De har været meget hårde over for de her flygtninge. Altså, de har, ja, har de ikke nærmest haft murer op eller sådan noget? Jeg tror faktisk, de satte et hegn op over hele, lavede bare en Ungarn, altså Berlinmuren, ikke? Ja. Hele vejen rundt om. Og han prøver så at blande sig lidt og se at fremme indvandringen dertil. Og så i den som modsvar, så prøver de at lukke en af hans universiteter. Så det er altid de her magtkampe, der foregår. Hvordan ser det så ud med lukningen? Altså, kommer det til at ske, eller hvad? Det tror jeg, altså nu EU-kommissionen, de arbejder på at hive dem i retten. Ja. Fordi det er måske endda, altså Ungarn, de er jo medlem af EU, og det strider imod nogle lov, nogle EU-lov eller et eller andet. Ja, dem er der så mange af. Og der er også lige 80.000 ungarer på gaden her for det her universitet. Ja, jamen det bliver spændende. Det skal vi lige følge op på, tænker jeg, hvis det kommer. Det kan jo godt til langt til sådan en behandling, ja, sådan en sagsbehandling der, ja, tænker sådan, altså, men alligevel, nogle af dem er altså rimelig effektive. Ja, så lukker de det sgu ugen efter, hvis de vedtager en lov. Det er nogle af de der lande, der de skulle. Så går der ikke mere nu. Nej, der er ikke så meget sagsbehandling der. Der kører de bare. Altså, hvis det er noget, premierministeren gerne vil have igennem, så går det fandme stærkt. Så er der lige pludselig en masse, der kan sidde og arbejde på. Så går det meget stærkt. Men hvis det er noget upopulært, så... Ja, hvis det er... Tager det altid. Hvis det faktisk er et reelt flertal, så kommer det faktisk til at ske. Kommer i hvert fald til at tage lang tid. Men det er klassisk østeuropæisk, jo. Ja, de... Altså, der er lukket universitet, ikke også? Fucking genial beslutning. Ja, og hvis de har top 50 i verden. Ja, det er super klogt. Godt lavet. Godt move. Jeg så egentlig, at det apropos Aarhus Studenterradio, Aarhus Universitet, det kom ind i top 100 her i sommer eller sådan noget. Kan det ikke passe? Det var ret vildt. Altså overall eller i, ja, sådan... Ja, overall mener jeg nok. Jamen, de har jo, altså, de har, overall der er de ret gode, men de har, så er det så... Altså, ja, der er nogle forskellige fakulteter og uddannelser, der kan jo... Jamen, økonomi er ikke ret godt. Økonomi, der tror jeg, det er en af dem, der, altså... Et af de uddannelser, hvor det måske er rangeret højst på Aarhus Universitet, tror jeg. Ja, det er ret vildt. Der kan vi lige lave et skud til offentlig politik og økonomi. Det er den uddannelse, vi læser. Altså, det er optagelse til sommer. Søg endelig ind. Ja, det er faktisk rigtigt. Hvis du går og tænker sådan, skal jeg vælge statskundskab, eller skal jeg vælge økonomi, så offentlig politik. Altså nu, det er sponsoreret det her. Men så offentlig politik, de tager de bedste ting fra de to uddannelser, og laver også nogle specialfag til... til den her. Så det kan godt være, at I tænker offentlig politik og økonomi. Det lyder kedeligt. Men super spændende. Prøv det på engelsk. Public policy. Så lyder public det lækkert. Policy. Så lyder det meget sprødt. Ja, så det er i hvert fald en opfordring. Men fra en opfordring til en anden. Vi skal over til en ny stjerne i det franske præsidentvalg. Fordi det franske præsidentvalg, det er jo noget, vi følger tæt. Vi har selv spillet på Fillon. Og det går ikke skide godt. Nej, men så alligevel så hørte jeg et program med Stéphanie Turuk, DR's korrespondent i Frankrig. Hun sagde, at man skal alligevel ikke afskrive ham, fordi at han har været ude i alle bilagssager, som man overhovedet kan tænke sig. Altså, han har betalt sin kone alt for mange penge for at lave ingenting. Og, børn. Ja, og så videre. Altså, og så alligevel så står han faktisk, senest meningsmål, han står stadig 20%. Gør han det? Det gør han, altså. Så det kan være, altså, hvis han nu lige lod være med at fuck op. Hvornår er det, der er første runde? Der er jo to runder. Den første 6, skal de have... 22. april eller sådan noget, tror jeg, det er. De har den første runde, hvor de korter ned til to kandidater, og så den anden runde, hvor de stemmer mellem to. Og det er jo der, man tror, at, Altså det kan godt være, at Macron, han ikke fører vanvittigt stort lige nu, men man siger jo så, at de stemmer, altså, som for eksempel vil gå til Fillon, at de bliver så stemt på, de går så til Macron i anden runde. Så derfor man siger, at han er stor favorit, selvom han ikke fører så voldsomt. Hvad, kan du finde frem noget? Jeg prøver alt, hvad jeg kan. Jeg har nemlig haft den åben, men du kender det der, når man har mange faner åben. Jamen så bare ja, se på... Jeg har den. Macron, han ligger faktisk, lige nu ligger han, okay, det er så den 1. april, der lader han lidt over den kære Le Pen. Eller skal du ikke bare lidt til højre, eller? Jo, men jeg har, nej, men den er bare ikke opdateret siden, simpelthen. Jo, vi har faktisk den her, den 10. Ej, det er fandme svært. De ligger lige om lige Le Pen og Macron i første runde. Men det er derfor, man siger, at han er så stor favorit, fordi man siger, at i anden runde, hvor der, hvis det bliver mellem Macron og Le Pen, Så går de til Macron. Lige præcis. Men så alligevel så har vi lært i statistik, vi har lige haft lidt om det her med sådan noget meningsmål og sådan noget. Det er med, at de afviger... Tom Ensted. Ja, lige præcis. Kæmpe skud til ham. De afviger med sådan, hvad er det, 3% eller sådan noget. Og jeg kan se nu, fordi nu skal vi nemlig tale om, først er der Fillon, som ligger... Han ligger lige i luden, i svinget, og det er de her 3%, der måske ikke afviger med på den her meningsmål. Det kan være, det er de 3%, der får ham ind til videre til næste runde. Men så ligger der den nye mand, Mélenchon. Mélenchon, jeg udtaler det 100% forkert, jeg ved ikke. 100 på, at vi lige skal min mor til at... Ja, det tror jeg så, husk lige. Ja. Jean-Luc Mélenchon. Ja. Hvordan staves det? Kan ikke lige se den på computeren derovre? Hvor har det henne? Ja. Jean-Luc Mélenchon. Jamen, de siger sådan Mélenchon. Jeg havde tysk. Ja, det havde jeg også, og det kan jeg snart heller ikke bedre. Men hvordan ligger han derovre? Han ligger lige præcis, han er stedet som en raket i... Kan jeg så ikke lige få top 4, hvordan ser det ud? Top 4, altså nummer 1, der har vi... Lige nu, der har vi Le Pen øverst, Macron lige efter. Er hun øverst? Ja, men det er, altså, det er sådan en lille afvist, at de ligger lige. Og så er der Fillon. Hvor mange procent har de? De har lige under, de har måske 24%. Og så ligger den kære Fillon, han ligger på de 21%. Og så er det den nye mand, han har Mélenchon, han ligger på 20% lige nu. Og han, altså hvis du ser, hans kue, altså i meningsmålet, den er nærmest sted eksponentielt. Prøv lige at kigge her. Wow. Lige siden marts, altså han er derop nu. Og man siger jo, at altså, hvem ved, hvad der skal ske. Fordi vi skal tale lidt om ham nu, fordi han er jo, hold kæft, han er cool. Altså jeg kan næsten ikke lade være med at holde af ham. Han er jo en fransk Bernie Sanders for sit livet. Okay. Han er 65 år, han er gammel, han er lige brudt ud af Socialistpartiet for at starte sit eget parti, der hedder... Det oprørske Frankrig, tror jeg, det er den bedste oversættelse, man kan lave. Fuldstændig. Det er lidt ligesom En Marche. Ja, det er. Altså sådan, vi starter, vi kører bare. Det er rigtig fransk, det her. Altså, nu er det oprør, og han er ung med de unge. Han er på fucking Instagram, Facebook. Han er så vel, så han kommet til... Er Macron ikke det? Det er han også. Jo, men han gør det cool. Prøv lige at høre, hvad han har gjort. Okay. Der var et vælgermøde i Lyon. Han kunne ikke møde op. Hvad gør en super gammel, cool Jean-Luc? Lad mig lige prøve igen. Ja, prøv igen. FaceTime. Nej, det er federe end det. Snapchat. Meget federe. Meget federe. Han kom lige i et hologram. Så stod han bare lige der på scenen. Lige pludselig knipser han. Så er der sådan en video, man først så knipser han. Så kommer han bare frem i et hologram. Det er fucking sindssygt. Det kan jeg faktisk godt huske, nu du siger det. Ja, det har nemlig været mega meget i medierne. Det er fuldstændig vanvittigt. Og så ud over det, så har han de her vælgermøder, som der er kø til. Altså, folk de vil give deres høje arm for at komme ind og se. Han taler en halvanden time uafbrudt. Han har ikke manuskript. Og han kører den bare. Altså han siger det. Han siger blandt andet at han kommer som vanvittige vendinger. Hvad er det han siger? Han siger blandt andet om Hollande, du ved ham der er premierminister nu eller præsident, at han svarer til en kaptajn på en vandcykel. Det er sådan hans Og han kommer også med de der udtalelser, som giver snak i medierne. Men du siger han er gået meget op på det seneste. Er det sådan, hvem har han så nappet fra? Hvem har han stjålet fra? Er det de der ligger nede i bunden og sådan? Lige præcis, fordi vi har jo tidligere sagt i programmet her, venstrefløjen, den har ikke været til stede, men Mélenchon, han er altså venstrefløj med kæmpe V. Altså han får faktisk støtte af hvad hedder det, kommunistpartiet i Frankrig. Så på den måde er han jo altså han er den yderste venstrefløj. Så han har nærmest en hel boulevard han bare kan tage stemmer, fordi at alle de andre venstrefløjspartier, de ligger, de er kedelige, de er nederen, og der er ingen, der gider støtte dem. Så han får stemmer, altså han stjæler alle deres stemmer, simpelthen. Ved du, hvad han står for? Ja, det jeg kan lige finde det, og det... Jeg så noget med fri hash. Lige præcis, legalisering af cannabis, det er en af de ting, han går ind for. Og så kommer der til en lidt mere, han vil gerne have os ud af EU og NATO. Oh, klassisk. Ej, lad nu være. Jamen, det, du ved, yderst venstre, for det er ligesom Enhedslisten fuldstændig vanligt. Så vil han have gratis lægehjælp, og så vil han have... 100% topskat på de højeste indkomster. 100%. Det er fuldstændig sindssygt. Det kan det ikke. Nej, det er der, og det var der, da jeg fandt ud af det her, så mistede jeg lidt for mig alligevel, fordi det er jo fucking sindssygt, altså. Hvad? Jamen 100% topskat. Jamen altså det er vel kun, jeg tænker det er den, altså Nå. Det er altså alt det, de tjener over den million, så er det 100%, så er det sgu staten. Så på den måde. Så når de går over og kommer op på topskat, så napper de det hele. Så napper de hele lortet. Okay, så er med. Jamen, det er jo 100% skat. Det gav heller ikke lige mening. Nej, nej, 100% topskat. Altså 100% af topskatten. Ja, lige præcis. Altså, jamen, det er ikke hele lønnen, de bare tager. Det vil også være fuldstændig vanvittigt. Jamen, det er det. Men det er jo meget sjovt, fordi nu har vi faktisk en situation, hvor vi har Marie Le Pen. Hun repræsenterer den yderste højrefløj. Så har vi Jean-Luc Mélenchon, som repræsenterer den her yderste venstrefløj. Og vi kan stå i en situation, hvor vi den 6. maj, 5. maj... Hvor vi kan stå, den 6. maj er det, hvor vi står i en situation, hvor vi fandme har to yderligheder for hver deres politiske spektrum. Det er jo, sindssygt. Prøv lige at overveje det. Så har vi fandme lige pludselig, så er det pest eller kolera. Det er i hvert fald ud af EU, lige meget hvad, kan man sige. Det må ikke blive, nej, det må ikke blive et showdown mellem Le Pen og Mélenchon. Nej, Vi finder ud af til næste gang, hvordan vi skal udtale os. Skal jeg lige tjekke ind på Unibet, hvad det siger med oddsene lige nu? Altså på det franske. Hvis han giver over 7 igen, så bliver vi nødt til at smide hele lortet på. Det bliver jeg næsten nødt til at sige. Altså, vi går op i at vinde penge. Vi har jo ikke følelserne med, eller har vi? Nej, det har vi ikke. Altså, vi har jo en 50'er på Fion. Totalt vattet. Det er jo sindssygt. Men det er også meget sjovt, imens du leder der, så kan jeg tale lidt om, at det er jo sjovt, fordi han appellerer meget til den her klassekamp, han prøver at få op igen, som vi havde igennem, hvad var det, 80'erne, 70'erne, det har vi om i almindelig statskundskab lige nu, det her med, hvor at Marie Le Pen er meget mere værdipolitisk orienteret, ved det her med, at det er flygtninge, der er hendes primære målgruppe. Så det er meget sjovt, at man har den her todimensionelle vælgerdimension i Frankrig lige nu, hvor man har Marie Le Pen, der repræsenterer den værdipolitiske yderfløj, og man har Jean-Luc Mélenchon, som repræsenterer den her fordelingspolitiske yderfløj, altså klassekampen. Og det er meget sjovt, synes jeg, at den er kommet op igen, fordi jeg har jo lige hørt Stubær sidde og snakke om, at klassekampen, den er død. Altså, værdipolitik, det er the new shit. Og det er jo bare meget sjovt nu, at han faktisk står til 20%, og han faktisk fører en politik, der er, altså, simpelthen appellerer til en klassekamp. Ja, altså, jeg har den her. Ja, okay. Emmanuel Macron, han giver 2,10 igen for at vinde det franske præsidentvalg. Altså, giver han 2,10 igen? Ja, og nu er det sjovt her. Vi har jo fået Fillon til 6,5. Ja. Han ligger i 4 nu. Jamen, det var det, altså, jeg vil gerne... Vi bliver næsten politisk vil jeg helst sige, at Macron vinder, men Fillon, han... Det ville okay, hvis han vandt. Altså sådan... Ja, men det er også bare et problem, at hvis vi gerne vil dække det franske præsidentvalg, at vi så... egentlig har spillet på den franske, altså præsidentkandidat. Vi når ikke at få pengene ind inden. Nej, men kan du spille på første runde? Første målscore? Nej, men første runde. Okay, der vinder Le Pen jo. Gør hun ikke? Eller Macron? Men så har vi Le Pen. Altså hun er dårligere placeret nu end Fillon. Hun ligger på 4,25. Fillon han lå på 4. Og så har vi Jean-Luc Mélenchon. Han ligger på 8. Jeg får lyst. Det kribler i fingrene. Men nu skal jeg lige sige noget inden, fordi at hvis han kommer videre i anden runde, så har jeg hørt en analyse. Hvis det for eksempel er ham og Le Pen, der står over for hinanden, så vil franskmændene hellere stemme på Le Pen, fordi at hun repræsenterer åbenbart, altså hun repræsenterer mere det, som for eksempel Fillon, Macron, fordi at de er bange for, at han er kommunist simpelthen, fordi han er for rød. Altså, det er de franske vælgere, det er derfor, jeg tror ikke, hvis han kommer videre til anden runde, så tror jeg ikke, han vinder. Det tror jeg simpelthen ikke. Jeg tror faktisk, Le Pen har en større chance. Det er også lidt for Ludo-agtigt, måske. Vi har allerede... Vi gider ikke spille på noget, hvor vi er sikre på at tabe. Altså, nej. Det vil sige, når vi både har Fillon, så synes jeg bare, vi skal holde den der. Det tænker jeg også. Og nu, han ryger ned, og som Stephanie Suryk, hun sagde, en kær dame, jeg faktisk har prøvet at få ind i programmet. Det kan jeg godt afsløre on live her. Jeg prøver at få fat i hende lige nu. Fordi hun er jo i Frankrig. Det kunne være fedt, hvis vi lige kunne få en kommentar fra hende. Det tror jeg også. Altså, det tror jeg godt, hun gad. Det tror jeg også. Det er bare lige at komme i. Altså, det tager vi lige bag det her bagefter. Jamen, skal vi tage videre til turen går til Paris, hvor vi skal... Fordi vi vil gerne ned og dække det herfra. Altså, det er jo pisse spændende nu. Der er jo 4 contenders lige pludselig til det her lort. Jamen, vi kan også, altså, vi kan også tage turen til Paris bagefter. Skal vi lige tage efter... Og nu er det nu, det er Frank. Det er... Vi kører Frank nu. Vi har det ugentlige Frank Ocean-nummer. Det her, det er fra hans mixtape Nostalgia Ultra, som er mega fedt. Og så har vi en sang om hvordan det er snyd, at han kan synge. Ja, og bare score og damer. Ja. Hold kæft, det er fedt. Det er så fed en sang. Ja, det er min, jeg tror faktisk, det er min yndlingssang af alle hans. Så er vi tilbage. Vi er tilbage. Lækkert nummer med Frank. en mand, vi holder af her i programmet. Andreas har lige taget sin høretelefon af. Så tager den på igen. Jeg skrider. Elvis in the building. Nå, vi skal til Turen går til Paris. Turen går til Paris. Segment. Ja, og til folk, der ikke ved det, vi har oprettet en Unibet-konto. Vi prøver simpelthen at odds ludomanitten frem til, så vi kan komme ned og støtte, eller ned og dække det franske præsidentvalg. Ja, og vi tabte jo sidste uge, og vi gælder sidste uge igen. Vi havde... Hvad fanden var det, vi tabte på? Jamen, vi havde luret den. Vi havde luret United med Everton. Ja, det er rigtigt. Den havde vi havde kryds 2. Ja, det var så... Gav skide godt, og så havde vi fucking... Nå, det var fucking Stoke eller sådan Stoke noget. Stoke, ja, til at ikke at... Fuck. Fucking Stoke, ja. Det men... der, man skal bare finde en, den man tror mest på, og så sige, den kører vi. Det kører bare fuld plade. Og vi har jo Champions League i morgen. Ja, det har vi. Og det er jo spændende. Det er jo returopgør. Det er returopgør. Hvad har vi i morgen? Der er det Leicester, Atletico og Real Madrid Bayern. Og Bayern Real, spændende. For helvede. Men igen, og Leicester... Altså, jeg vandt jo sidst her på Leicester. Jeg tror, festen stopper nu. Festen for Leicester. Ja, det er done. Ja, ja, det tror jeg fandme også. Altså, jeg tror... Jeg tror, at Atletico vinder. Det tror jeg også. Jamen, fordi, prøv at se, Leicester, den måde, de spiller på, det er, at de spiller på kontra. Nu skal de ud og skabe kampen. Ja. Det kan de ikke. Nej, det kan de kraftigt. De er simpelthen, de er ikke gode nok til det. Nej, de er så. Og så kommer Atletico og viser, hvem der er boss. Men det kunne også godt inden, det kunne godt være en krydser. Nej. Tror du, de vinder? Det tror jeg. Hvad så med at lave en, hvor at Atletico vinder, og Leicester ikke scorer, for Leicester kommer ikke til at score. Det tror jeg fandme ikke, de gør. Tror du, de kommer til at score heller ikke sidst? Altså, Atletico har jo et betonforsvar. Godin der nede, mand. Jeg kan ikke lide de her kombinationer. Nej, men det... Hvad tror vi mest på? Jeg tror, den giver 4 igen, hvis du gør det der. Det siger du bare. Jamen, Atletico vinder. Jamen, jeg... De giver sgu heller ikke meget igen. De giver... De giver over 2, gør de? De giver 2-10 på Atletico. Men det er heller ikke meget, fordi de skal jo egentlig... De behøver jo egentlig ikke at vinde kampen dernede. Det er jo det, fordi... Det er fandme svært. Hvad siger du der med Bayern og Real? Bayern er ude. Ja, på udebane. Jeg tjekker lige om... De skal også, altså... Men Lewandowski er stadig skadet, kan jeg se. Så det er sikkert? Ja, det tror jeg. Det er han på min app. Jeg synes, han meldte, at han spillede. Jamen, det kan sgu godt være. Jeg tror sgu godt bare, at han kommer ind, fordi han skal... Okay. Så jeg tror igen, Bayern skal skabe den. Og Real tager lidt på kontra, og så scorer de. Real, de piller dem. Hvad giver Real? 2-47. Hjemme. Ja. Oh, ja, det kan godt være. Hjemme. Popper. Santiago, jeg har Bernabeu. Det jo personligt dårligt med at smide på alt. Men okay, lad os gøre det. De vandt jo også sidst. Tror de vinder igen? Ja, yeah. Vi skal vel også... Der skal også til at ske noget med den konto. Okay, du har ret. En Real sejr og en Atletico sejr. Men skal vi så ikke bare... Kan vi så ikke bare smide 52'er? Nå, så vi deler den op? Ja. Jo. Eller ja, det vi gør. Jamen, vi skal jo også afsted. Hvis du laver en... så får vi 4 gange igen, eller hvis du laver en dobbelt på de der 2. Det er jo også om onsdagen. Ja, der spiller Barcelona. Og jeg ved, at Barcelona de vinder den kamp. Det tror jeg. Men de går ikke videre, men de 1,55. Vinder. 1,55. Okay, du er fuldstændig ret. Jeg kan faktisk godt lide Monaco hjemme mod Borussia Dortmund. Ja, hvad giver de igen? 92. Ja, det kan jeg godt se her faktisk. De er skide gode. Før den franske liga. Det tror jeg sgu egentlig også. Monaco sejr. Den synes jeg, vi skal tage med. Så hvad har vi nu? Ja, det ved jeg heller ikke. Okay, vi laver en hel ludo. Vi tager Atletico, Real, Monaco, og så spiller vi 2-3. Kan man det? Ja, hvordan er det fungerer der? Jamen, så skal vi. Jamen det skal jeg nok finde ud af. Så er det tre vedmål. Så hvis vi smider. Okay, vi spiller op på Atletico. Du skal ikke lige krydre den med en uafgjort i den kamp eller hvad? Nej, det bryder mig ikke om. Så lad os spille på Real og Monaco så. Ja, så lad os bare lave en dobbelt. Og så lave en dobbelt og smide en 50'er. 50'er på det. Ja, det giver os 4 eller et eller andet igen. Okay, det gør jeg. Det er det, vi gør. Cool. Vi kan sige, at normalt turen går til Paris, der plejer faktisk også at spille på valg og så videre, så vi forholder det lidt, hvad skal man sige, fagligt, men... Der er desværre ikke valg hver uge. Det er der, ikke, vi vil ønske det. Når der er valg, så krydder vi den. Så spiller vi alt, vi har. Og lige nu gør vi det, fordi vi skal ned til Paris. Vi vil fandme gerne nu og prøve at dække det valg, for det bliver vanvittigt spændende. Der er lidt vej. Der er lang vej nu, lad os sige det sådan. Og EU-støtten. Der skal til at ske nu. Vi skal vinde. Vi skal ramme den her. Hvis vi rammer den der, ikke, så skal vi lige køre Europa League torsdagen. Jamen, så er det lige meget med radio. Så begynder vi bare at... Ja, så bliver bare så kører vi nu. Går vi ind og spiller Blackjack. Nede på Munkebjerg. Jeg har faktisk været nede på Munkebjerg. Jeg vandt her sidst på rouletten. Fantastisk. Åh, kæft, har du været nede på Munkebjerg? Det er jo super lækkert, den. Nej. Det er fandme lækkert. Hvor er det henne? Nå, der er ikke Munkebjerg. Nej, det er det i Vejle. Jeg var nede på Casino Royale, selvfølgelig. Nå, der har det været. Ja, fordi Munkebjerg, det er fucking fattigt. Men Casino Royale, det ser ret lækkert det ud. Det er derinde. Så lækkert. Det. Der er, masser af kineser, der bare hiver 1000 kroner sat op af deres... Det er så grotesk. Ja, det er fuldstændig vanvittigt. Nej, men vi skulle egentlig til Kulturnyt. Jeg har, det er et segment, vi har haft her før i programmet. Hej. Ja, det er langt... Det var før min tid. Det var før din tid. Det er lang tid siden, vi faktisk sidst har beskæftiget os med det. Men det er bare fordi, jeg var ude på Moesgaard Museum i dag, som kulturelt nu er. Og der så jeg et fantastisk virvar af stilater, der var stillet op. Med stole, og så var der en famøs flot scene med... Et kæmpe vikingskib. Det er røde orm, ikke? Det er lige præcis, hvad det er. Fordi i takt med, at Aarhus den er blevet kulturhovedstad, så har vi jo fået en masse fede... Eller det har de i hvert fald lovet os. Der kommer en masse fede teater, og røde orm, det er en af dem. Og det ser... Altså, jeg var ude og se scenen. Det er bare det, jeg gerne vil snakke om. Det er så fandme vildt ud. Hvad er det? Hvad går det ud på røde orm? Jamen, røde orm... Sløjt navn. Ja, røde, jamen, det handler om ham, der er viking. Det er sådan en viking-fortælling, som det kongelige teater opfører samarbejde med, ja, med Aarhus, selvfølgelig. Hvad det kommer til at handle om, det ved jeg faktisk ikke helt præcist. Jamen, det er også... Altså, men det er noget med nogle vikinger. Det er noget med noget vikinger og 100.000 frivillige, som skal gå og ja. Ja, men det bliver vildt. Skal vi ud og se det? Ja, jeg synes faktisk, vi skal ud og se det. Jeg tænker, vi tager boksen med, hvor vi går ud og sender. Du ud fra, så interviewer lige. Vi laver lige et vokspop og spørger, hvad fanden. Det er klar på. Det kunne da være sjovt, kunne det ikke det? Det kan være, at vi skal få radioen til at betale. Det tror jeg faktisk godt, vi kan. Vi kan sikkert komme gratis ind, fordi men, vi er også den radio. Jeg tror, vi skal spille alle vores penge på det præsidentvalg. Jeg tror ikke, vi skal prøve at hive for mange penge ind lige nu. Nå, ja, vi skal. Ja, nej, what? Det er jeg enig med. Jeg tænker egentlig, jeg skriver til hende der i morgen, økonomi, den ansvarlige. Jeg har faktisk set hende op på BSS. Hun læser økonomi, tror jeg. Hun er studievejleder for økonomi. Er hun det? Hun var ude og holde... Ej, nu bliver det selvfølgelig internt. Ja, det er rigtigt. Ja, men har du egentlig set, apropos rød orm, har du set Danmarks historien med, der kører på DR lige nu? Men jeg så, at det fik fine anmeldelser. Jeg havde faktisk tænkt mig det er faktisk super. Det er super fedt. Altså, Lars Mikkelsen, han har bare en lækker stemme. Han er så vild. Altså, når han bare kommer hen og siger, og det siger han hele tiden, ikke? Hvad de her personer ikke ved, er, at denne kvinde bliver utrolig vigtig for Danmarks historien. Og det siger hun, han konstant i den her, her sag. Og det er altid kvinder, og det er altid indvandrere. Altså, det er så politisk. Det er fucking genert. Altså, sådan... At... Det skal jeg hjem se. Ja, det skal du hjem se. Jeg mangler faktisk... Altså, jeg har lige set... Jeg på The Crown i går. Har du ikke set The Knuckles? Jo, det har jeg set. Jeg har faktisk... Apropos, jeg har lige set det færdigt. Jeg har lige slugt 2 sæsoner. Ja, var det ikke fedt? Altså, det var så godt. Men det var fandme ærgerligt at sidst med... Pablo Escobar. Ja, det var også... De kunne ikke trække den længere. Nu er de lidt efter ham i 2 sæsoner. Men kan vi være enige om en ting? At det er super lalt, I prøver at køre den sådan videre uden ham. Altså, serien lever sgu da med Pablo. Jeg tror ikke, det bliver sådan lidt plat med, at de skal... Man har lidt den klassiske fornemmelse, det der med, så har man en god historie til et par sæsoner, og så bliver det så skide populært, og så er man sådan, nu finder vi lige på noget. Men altså, de kæmper jo hele tiden mod de her narkokarteller, så der er noget, altså. Ja, det er der helt sikkert. Og jeg så faktisk lige Economist, at de havde meldt, at kokainproduktionen, der var lige steget 30% eller sådan noget. Nej, er det rigtigt? Så det er stadig... Jeg troede, at kokain, det var så 80'er, du ved. Nej. Nå. Det kører sgu. Nå, kokainer. Vildt nok. Jeg ved ikke, hvor meget mere vi har at bruge. Har du et eller andet at tilføje her til sidst på programmet, falderæbet? Du har ikke en person, du lige kunne tænke dig at spille på sangebarometeret? Vi har jo haft Erdogan. Altså. Ja, det havde været oplagt. Nej, det har jeg ikke. Nej. Ikke lige sådan på... Jamen, så ved jeg ikke. Nej, så ved jeg ikke, om vi bare skal slutte... Det er lige minutter før tid. Altså, vi skal jo egentlig... Vi kan jo lave den famøse DR3, de padler altid i deres X-Games-udsendelser. Altså, vi bliver nødt til lige padle 2 minutter. Så kan vi smide en sang på, og så er det programmet. Okay. Du starter. Jamen, hvad skal jeg sige? Jeg ved ikke, om vi skulle snakke lidt mere om Mélenchon. Men hvad fanden kan vi sige? Det er godt nok. Jeg synes bare... Nej, jeg synes, vi skal stoppe det, ja. For det. Og så kommer vi ud på podcast. Kan du smide et langt nummer på? Jo, Kendrick Lamar er nu kommet ud med et nyt album. Damn, hedder det. OK fedt. Også noget af det er lidt... Weird. Men jeg synes, vi skal høre Humble. Den er faktisk ret fed. Hvad kaldte du det? Humble. Du sagde det som en spanjol. Ja, Humble. Humble. Humble. Egentlig også, lille arbejde bare, NBA playoffs er gået i gang. Vanvittigt fedt. Følg med på TV2 Sport. Altså, og det er ikke sponsoreret, men kæft de gode, de der kommentatorer, der er der. Altså, det er bare så sent. Nej, det kommer hver søndagskamp, når det er kl. 21. Det, altså, jeg synes faktisk, at du kunne se det, Palle. Det er fucking fedt. Hvorfor sagde du ikke det til mig i går? Ja, og det var også om lørdagen. Og vanvittig kamp. Altså, Golden State mod Trailblazers. Jeg har faktisk ikke nogen kanaler, kom jeg lige i tanke om. Jeg kører Netflix og... Og du har ikke TV2 Play? Nej, jeg har 0. Jeg kører Netflix og... Vi er... Nå, jeg får lov. Har dine forældre ikke UC eller sådan noget? Hvis de har det, så kan du få, så kan du logge ind og se det. Altså det er det jeg gør. Mine forældre, de har den der store TV-pakke, så kan jeg bare se. What? Ja, så kan jeg bare se, det er mega smart. Nå. Det skal jeg lige snakke med dem om. Vi siger tak for denne gang. Husk at finde os på iTunes. Vi er ude med podcast forhåbentlig hurtigere end sidste gang. Det tog lidt tid at få det godkendt på iTunes, men det, jeg regner med, at det går hurtigere nu, når vi har været ude en gang. Og så abonner. Ellers, abonner, ja. Giv en rating. Så er det ikke så meget mere at sige. Vi fører lige en Kendrick nummer af. Vi ses mandag. Yes. Nobody pray for me. It been a day for me.